söndag den 18 juni och det är inspelning av Linux-podden. Som vanligt sitter ju en Daniel vid rodret, men det är inte en artfors utan en switchke. Vi roddar om lite för att testa lite nya idéer och kunna förbättra oss för att ni lyssnare ska få den absolut tänkbara bästa upplevelsen. Och vi hoppas ju som vanligt att det ska bli kalasbra för er. Ja, vad har jag gjort den här veckan? Inte mycket. Jobbat, tagit det lugnt, rensat i garaget. Det kanske ni har sett i våran telegramgrupp hur mycket fina grejer man har hittat. Gamla DOS-böcker och Windows-grejer och annat som får en att skämmas. Sen har vi två andra tappra själar med oss här. Vi kan ju börja med Daniel. Hur har du haft det den här veckan? Jag har haft det riktigt bra, men jag ska vara riktigt. Det kanske hörs förresten att mitt ljud är annorlunda. Förhoppningsvis hörs det. För jag har fått paket i veckan. Jag har fått jag har allt fått betala för det. Men jag har införskaffat mig en ny mikrofon. Jag har en likadan mikrofon som du har nu, Daniel. En podcast från Röde. Så att ja, jag gör väl allt för att testa den här fullt ut just nu. Så att förhoppningsvis så är det riktigt bra ljud. Och inget mer med det. Har vi riktigt otur så har jag gjort inställningar som man inte bör. Och då kommer ni inte höra ett skvatt. Men alla staplarna rör på så här. Så att, Men som sagt, det är kul. Sen så ska jag tala om det att jag skulle ju varit och på den här installfesten på Chalmers igår. Det var ju lördag igår och söndag idag. Men jag fick förhinder. Jag har nämligen varit barnvakt här i helgen så att jag hade lite svårt att komma undan. Så att det blev ingen installfest för mig, men ja, livet kommer ju emellan ibland som du sa. Som du sa alldeles nyss. Ja, du skulle ha tagit med dig barnen. Jag menar, de måste ju lära sig installera i tidig ålder. Varför tänkte jag inte på det? Herregud. Ja, gör om, gör rätt. Vi tar det nästa lördag. Ja, men vi har kommit ett steg närmare mot en bättre upplevelse med en bra mic i alla fall. Ja, verkligen. Nu är det bara Martin jag väntar på här som ska införskaffa sig en riktigt ordentlig mic också. Så att vi verkligen kan briljera med våra ljud. Martin, har du gjort en beställning eller? Vad har du gjort i veckan? Nej, någon beställning har du inte blivit än. Jag måste ha något bra ställe och sätta den utrustningen på innan jag investerar i något sånt. Det får väl bli när jag är färdig med min källarrenovering som det heter. Ja, din mancave / poddstudio, ja, menar du? Precis. Ja, just det. Ja, okej, då. Vi kan väl försöka hålla oss till tåls. Så det får väl bli någon gång efter sommaren. Jag hoppas att det ska bli färdigt nu under semestertiderna. Så. Ja, du har ju tid att jobba med källaren i alla fall. Ja, precis. Och det är väl svalt och skönt där nere också? Ja visst, nu under sommartid så håller det sig en 18-19 grader. Mm. Så det är behagligt. Och jag gissar väl på att du förvarar ölen där nere också? Det är nästan för varmt för det. Alltså. Men, ett par vinflaskor och sånt funkar alldeles utmärkt. Då blir det mycket gjort. Man ska bara ha tillräckligt bra självdisciplin att bara titta på dem, inte öppna dem. Mm. Men det, du vet, jag vet inte vem som sa det, men han sa i alla fall att pengar har inget värde om man inte använder dem. Det är ju samma sak med öl, va? Öl har inget värde om man inte dricker dem. Nej, men det är sant. Det är sant. Mm. Så. Ja, det gäller att inte få för mycket värde, för det brukar straffa sig dagen efter. Det har du faktiskt en poäng också. Ja, nej. Så det, nej, och själv denna veckan så har det är jobb som vanligt. Man börjar varva ner inför semestern. Ska bara gå nästa vecka också. Sen går jag på långledigt. Ska bli riktigt härligt. Och vilken lyx. Hur länge är du ledig då? Jag vill inte i andras hjärtan att höra detta. Men jag ska vara hemma i 7 veckor. Oh, härligt. Grattis. Ja. Nu försvann ljudet för mig. Jag hörde inte riktigt det där. Nej, jag ser till att lyxa till det. Mm. Det är skönt att vara ledig. Ja, det kan man verkligen kalla för att lyxa till det. Har inte hänt så där jättemycket egentligen. Utan allting går på lite sparlåga nu inför semestern. Mm. Det är som det ska vara. Ja, precis. Ja, vi hoppar väl över till nyheterna i rask takt. Ska vi inte presentera vad vi ska prata om idag först, tycker du, eller? Jo, kanske det. Jag vet inte. Ja. Det blev ju lite si och så, men vi hade ju tänkt att prata i alla fall om alternativa program. Om man nu kommer som nybörjare och har lyssnat på våran nybörjarspecial och valt att hoppa på Linux-tåget och köra det fullt ut, så kanske man vill veta av vad det finns för alternativa program till det man är van att använda. Så det kommer vi ta upp efter nyheterna. Jag gissar på att det är du, Daniel, som har skrivit första nyheten. Det är ju faktiskt så att jag har det. Jag har nog skrivit de alla, ja, nästan. Det i alla brukar fall vara du som har med Microsoft att göra. Ja, precis. Vet, jag blickar inte bakåt. Du gör inte det, nej. Vi ska ju blicka framåt, som sagt var. Men vi drar väl igång nyheterna nu då. Då är det ju så att Samsung, de gör en Microsoft. De bjuder nämligen på reklam i aviseringsmenyn. Tidigare har det ju meddelats att Microsoft har bjudit sina Windows-användare på reklam i både systemlisten och i Explorer. Visserligen endast för deras egna tjänster, men ändå. Nu visar det sig att Samsung åker på tåget och visar spelreklam för sina användare i Samsung Galaxy S8. Det går att plocka bort reklamen om man vill. Men det är tydligen inte så. Inget som Samsung vill att du vill, så det är liksom inte världens enklaste handling. Vill du veta exakt hur du går tillväga, så ska du följa länken som finns i show notes. Men i vilket fall som helst, har man betalt de pengarna för en telefon eller ett operativsystem, så ska man inte behöva drabbas av reklam, även om det är leverantörens egna grejer. Eller vad tycker ni själva, killar? Jag tycker de ska göra som alla WoW-spelare får göra, för det spelet är väl i stort sett gratis, och så betalar man varje månad istället. Så jag skulle ju kunna tänka mig att använda en Samsung S8 och sen betala en månadsavgift istället. Dock inte så hög som den är när man köper en telefon, men så länge man vill ha telefon. Sen kan man lämna tillbaka den när jag är trött på reklam. Du tänkte mer som en hyra då, eller? Precis, man kan hyra den för 57 spänn i månaden eller någonting. Och sen när man har tröttnat på reklamen kan man lämna in den och köpa en vettig telefon för 6-7 tusen istället och använda utan reklam. Ja, du menar att det är okej om det är reklam om du inte betalar mer än typ en 50-lapp i månaden? Ja, då har man ju fått valt det i alla fall. Det gör man ju inte. Men om du nu har köpt telefonen för, säg, 8 tusen spänn, tycker du att det är okej att de visar reklam då? Absolut inte. Nej, jag hade reklamerat köpet. Lätt. Ja, det är inte riktigt okej, men jag förstår väl lite. Jag antar att det de gör reklam för är spel och liknande som de har i sin egen App Store istället för via Google Play. Så det är väl för att försöka locka till sig användare av Samsung-butiken istället. Då. Så jag förstår hur de tänker, men det är ju fruktansvärt klumpigt. Alltså, ja. Man ska inte göra så. Men de är inte först heller. Jag för mig att när Cyanogen blev företag, så började de också pusha ut notiser, och man gick in i inställningar och stängde av det. Så det är ett ofog, men de gör ju det för att de tror att de får kunder av det, och det får de ju säkert. Många gör ju som jag, bara klickar. Ja, just det. Det var någonting vi pratade om i försnacket här, om att du bara all e-post som dimper ner hos dig, oavsett var det kommer, du bara klickar på alla länkar rakt av. Ibland blir det bra, ibland blir det inte så jättebra. Ja, precis som det ska vara. Med det sagt så fortsätter vi med nyheterna faktiskt. Och nu var det ju också, det är ju bara på den här Samsung Galaxy S8 och S8 Plus som det händer på. Ja, precis. Om man vill, jag tror, så kan man aktivera funktionen i tidigare Samsung-telefoner också via deras... vad roligt! Den här sån game launcher. Så kan man gå in och kryssa i, jag vill ha notiser. Så om man nu saknar det, så kan man aktivera på sin Samsung-telefon också. Och vilken tur att du nämner det, att man verkligen kan aktivera reklamen så att man får den om man nu saknar den. Men det tar lite om någon gång inte har det. Nej, det, självklart. Reklam vill ju alla ha, det kommer vi fram till. Nej, tyvärr, Samsung, de tappade mig efter S5-an där. Där försvann jag från Samsung i alla fall. De tappade mig redan på dammfornstadiet. När de hade ett sånt gräsligt UI så att det inte gick att navigera, kände jag att nej, ingen Samsung mer. Men nu var det inte det vi skulle prata om, utan det var nyheter. Så vi går vidare, som jag sa alldeles nyss. Ja, det gör vi. Annars kommer vi inte hinna med det här. Nej, precis. Firefox 54. Version 54 har nu släppts med support för multiprocessor. I veckan har Mozilla nämligen släppt Firefox 54 för både Android, Mac, Linux och Windows. Och version 54 av Firefox inkluderar nästa stora fas i utvecklingen av just Firefox. Multiprocessor support. Det innebär alltså att varje tab har sin egen processor, så att säga. Alltså de är separata från varandra. Om vi ska förklara det väldigt, väldigt simpelt. Det här kommer då att göra att Firefox minskar minneshanteringen. Det blir mer responsivt och framförallt så blir det ju snabbare. Multiprocessor-supporten som är en del av det som kallas för, ska vi se om jag kan uttala det, elektrolysisprojektet. Och det har då utvecklats av Mozilla sedan 2013. Och elektrolysisprojektet har då implementerats bit för bit i Firefox för att nu då till slut nå fullt ut i denna stabila version av Firefox med släppet då av Firefox 54. Inte nog med det, det här är faktiskt den största ändringen i Firefox-kod någonsin. Men som vanligt så gör inte Mozilla någon stor sak utav det. Av det här med multiprocessor. Ska vi se. Nu tappar jag bort mig här också. Det var bara det att det här är den största ändringen någonsin, men Mozilla inte gör någon större sak utav det. Har ni testat Firefox 54 ännu? Nej, faktiskt inte. Jag kör ju fortfarande manjar och jag har inte hunnit med och flytta över till Antergo sen, men jag har inte börjat kört den. Men jag ställer mig frågan här, hur är det med de andra webbläsarna? Kör de multi CPU eller kör de utan? Det är faktiskt, när det gäller Linux så är det faktiskt bara GNOME Web eller Epiphany som gör det. Ja, okay. Inte Chrome, inte Chromium och inte, vad heter de? Opera kanske, det ska jag också vara osagt. Men de som är baserade på Chrome gör det inte. Det är ju Vivaldi jag tänker främst på då, i och för sig. Men om det här behöver ju verkligen Firefox, för att de har ju segat ner sig väldigt mycket. Och jag tycker det är ju lite tragiskt att man löser sina problem med mer hårdvara istället för att koda bättre. Mm, men du har faktiskt fel. Firefox har faktiskt inte. De har gjort tvärtom. Jag gick ju över till Firefox för, vad kan det vara nu? Snart ett år sedan tror jag det blir. När jag tröttnade på att Chrome var så blotat och så stort och segt och bara jobbigt att jobba med. Då tänkte jag, då provar jag väl Firefox igen, för det var ju så länge sedan. Och då visade det sig att de har ju, som sagt, de har implementerat den här koden bit för bit. Så att jag tyckte redan för ett år sedan att Firefox var mycket lättare, snabbare än vad Chrome var. Jaha, jag bytte ju till Chrome av den anledningen. Ja, men det gjorde jag ju för flera år sedan. Gjorde jag ju det, bytte till Chrome för att Firefox var så tungt och men jag bytte att använda nyligen från Firefox till Chrome för att Firefox var så dåligt, tyckte jag. Ja, då tycker jag du ska ta och testa 54 för att den är faktiskt snabbare. Ja, jag får väl ta och göra det då. Mm. Men det är ju som så här att ingen webbläsare, om man då tar Chrome eller Firefox, tycker jag ger en 100% upplevelse av det man vill ha. Där håller jag med dig. Det till fullo. Man kan inte säga att jag kör den här för den är jag 100% nöjd med och den funkar till mina ändamål. Utan jag får använda två webbläsare och jag använder dem till lite olika saker. Mycket live-video till exempel, det kör jag i Firefox för att i Chrome, den buffrar så väldigt mycket, tycker jag. Det kan ju vara någon inställning också givetvis, men kör man liksom bara installerar och tutar och kör, så tycker jag Chromen står och tänker och buffrar den väldigt mycket, medan Firefoxen den bara spottar ut och kör igång på en gång. Ja, jag kör ju då som sagt var Chrome Web som standardläsare och har Firefox som backupen så att säga nu för tiden. När det är någonting. I och för sig, jag har ju, har vi kört, ibland så har vi Valdi som en tredje val. När det inte går med någon av de andra. Du då Martin, har du något att säga om Firefox? Nej. Alltså, det är kul att de gör en större overhaul. Det är, att den typ går stilt i projektet så att säga. Det är, de har ju förlorat väldigt mycket marknaden eller andelar av webb. Läsa marknaden om man nu ska kalla någonting som är gratis, men så det är ju såna här nyheter som gör att de kanske kan få uppsving igen, och om det nu faktiskt ger en upplevelse som man märker av också i både minneshantering och hur, eller egentligen det är ingen som bryr sig om minneshanteringen om det inte är så att det ställer ett problem i det man har redan så att säga. Så det måste ju, som användare måste man ju märka en skillnad när man har på browserwaven också. Gör du det så är det bara bra. Eller det är ju bra det, hur det än är. Men, jag själv så kör jag fortfarande Chrome, även om jag vet att det är bloatat och det får mycket skit för att det inte är särskilt optimerat egentligen nu längre. Men jag märker inte av det personligt, så därför är det mest Chrome jag kör. Fastän jag har både Vivaldi och Firefox och Opera installerat också. Du är helgarderad alltså. Här har jag funnit Safari i ordentligt också, så hade man testat det också kanske, men nej. Ja, vem vet. Ja, men vi går vidare. Vi har ganska mycket nyheter, så vi går vidare. Jag tänker faktiskt ta en framtida nyhet där, för det är nämligen så att på tisdag den 20 juni, då är det dags nämligen för, ja, vad är det dags för? Det är dags för OnePlus 5 att lanseras. Och den som har följt oss här på Linuxpodden, Linuxbloggen, vet att jag, Daniel A, är ett fan av just OnePlus i allmänhet och deras nuvarande skapelse OnePlus 3T i synnerhet. Och nu är det nu dags för OnePlus att lansera sin nya OnePlus 5. Detta kommer att göras med ett stort pådrag från OnePlus. Förutom att de kommer att sända live via YouTube klockan 16.00 svensk tid, kommer de även hålla små event runt om i världen. De eventen som är något sånär aktuella för oss här i Sverige är de som hålls i Danmark och i Finland. I Finland så är det fyra platser. Det är Helsingfors, Uleborg, Åbo och Tampere. På alla platserna är det i en butik vid namn Elisa. I Danmark är det tre och i Köpenhamn som gäller. Och för oss andra, vi som inte kan eller vill åka iväg, vi får hålla oss till internet och YouTube. Och som sagt, klockan 16.00 svensk tid kommer det hela gå åt stapeln. Och du kan faktiskt se det hos oss via länk i show notes, så att det bara följer den. Även länkar till butikerna som jag talade om tidigare, de finns också i show notes. Är det någon mer sån som kommer att följa det här mer än jag, som ni kanske redan förstår? Jag kommer att försöka titta på det. Nej, inte jag. Nej, du håller det till Samsung. Ja, eller hur? Nej, jag tycker det händer inte så mycket med mobiltelefoner längre. Det är liksom, de försöker skapa en hype. Om man inte har grön färg eller något annat superduper som säljer bra, så nej, jag vet inte. Jag tror inte det kommer hända något speciellt. Det är ju en bra telefon, det är klart det är det. Men nej. Jag tycker det kan bli spännande. Det ryktas ju en hel del om att de kommer att gå ifrån, eller höja, gå upp ett prissegment nu också, så det kan bli intressant att se vad de kommer att introducera som ska, varför tvingar upp i en högre prisklass. Ja. För det har ju varit mycket, det som har lockat OnePlus mot OnePlus är ju att de har legat ett par tusen lappar under konkurrenterna så att säga. Mm. Förutom det att det är ju en bra telefon, men man får ju nästan för mycket telefon för de pengarna som det har varit. Ja, det är ju, jag, som sagt, jag äger ju en, så att jag vet att det är en fruktansvärt bra telefon. Så att det är ju det som gör att jag intresserar mig för just femman också, för att se hur kommer den att skilja sig från den 3T jag har. Och egentligen så är ju den stora frågan, vad händer nu efteråt? Mm. Kommer de att fortsätta med den här uppdateringskarusellen de har hållit på med den senaste tiden när det gäller 3an och 3T? Eller kommer den att avta? Det är jag ju mest intresserad av. Men det är ju någonting som återstår att se nu i efterhand. Hur menar man, alltså med namnstarna? Alltså... Alltså, nej, utan de har ju uppdateringarna, mjukvaran till 3 och 3T har ju varit konstant. Alltså det har kommit en ny uppdatering till Oxygen OS, som Android-versionen heter i OnePlusen då. Har ju kommit en ny varje månad sen, ja, oktober eller november ännu tidigare. Så med då säkerhetsuppdateringarna ifrån Google säkerhetsuppdateringar och så nya funktioner och så vidare. De har ju uppgraderat, alltså det kommer ju nytt hela tiden. Så att det är lite roligt att just en tillverkare som kommer med nya funktioner och förbättrar funktioner. För det är ju det de gör, bugfixar och ja, hela tiden. Så det är lite kul. Men vi går vidare med nyheterna helt enkelt nu då, tycker jag. Då är det så att Google tänker släppa en ny Drive-klient, men de tänker utlämna Linux igen. Google har nämligen meddelat på sin G Suite-blogg att de kommer att släppa en ny version av sin Google Drive-klient. Den 28 juni är tanken att appen ska släppas för Mac och Windows. Den stora skillnaden på den här nya appen gentemot den gamla är att den nya ska kunna synka och ta backup på all din data utan att behöva ligga i någon speciell mapp, som det normalt brukar funka med liknande appar som Dropbox eller Next eller OnCloud. Den nya Google-appen Backup and Sync kommer att ersätta de tidigare apparna Google Drive och Google Photo Desktop Uploader, som Google sa skulle komma till Linux men som vi aldrig fick se skymten av. ONG Ubuntu rapporterar att de har inte hittat någon form av stöd i Linux i den nya Backup och Drive. Då är frågan, vad tycker du? Borde Google som en del av Linux-gemenskapen tänka på mer på Linux som ett alternativ? Någon som har ett svar på det kanske? Ja, det tycker jag väl de borde göra. De borde väl köra Linux-servrar i alla fall. De kör väl Chromebook-servrar. Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt. Alltså, man vill ju... Google är en av de största. Alltså, de måste... Det är så tråkigt när... Och de ska vara... De vill ju se sig själva som... Eller att vi ska se dem som the good guys. Men att de nu inte släpper... Såna här... bra funktioner till oss som sitter med Linux-blockar. Det är tråkigt. Det är riktigt tråkigt. Mm. För de sa ju det. De själva är så investerade i Linux som helhet. Så det, varför ska de inte tänka på oss som sitter med desktop? Precis. För de sa ju det när de släppte den första Google Drive-appen, att de skulle släppa till Linux. Mm. Men som sagt, va, den kommer ju aldrig. Och det är ju inte bara det att vi som sitter på desktop, utan det är väldigt många som, om man tänker på så här små inbyggda system och det som kör Linux också, kanske skulle kunna ha någon nytta av att kunna köra backup och liksom göra på ett lätt sätt med något vettigt API eller någonting och kunna connecta mot Google Drive. Jag har inte läst någonting om det, men de kanske har något API som någon annan. De tänker att någon annan ska utveckla den där appen till dem istället, men det känns ju också lite snålt. jag blir ju mest lite, vad ska man säga, lite rädd för att stödet som finns i GNOME idag ska försvinna med det här. Mm. För den är, alltså jag gillar den här inbyggda biten som jag har i Gnome, där jag kan bara klicka och komma upp rakt upp i driven med, så att ja, jag vet inte hur det är KD och sådär, för de har något sånt, men så länge det inte försvinner, så personligen så tycker jag väl skit i det då. Men ja, jag tycker de kunde tänkt på det i alla fall. Ja. Ja. Vi får släppa det. Precis. Vi tar nästa nyhet. Då är det så att Linux 4.14 kommer att bli nästa LTS-kärna och kommer att supportas i minst 2 år. Det är Linux-kärna-utvecklaren Greg Crowan Hartman. Han mailade i veckan på sin Google Plus-sida att kommande 14.4, nej det var det inte utan tvärtom, 4.14-serien som inte har påbörjats, men om allt går som det ska så kommer den utvecklingen att påbörjas i mitten av september. Och enligt då kernel.org underhålls idag Linux-kärnorna 3.2, 3.4, 3.10, 3.16, 4.1, 4.4 och 4.9 under LTS. Och när då Linux-kärna 4.14 släpps så kommer det att bli den mest avancerade LTS-kärnan man kan ha installerat på ett Linux-system. Och den kommer som sagt börja att släppas någon gång i höst. Det finns väl inte så mycket mer att säga om det, eller? Nej, det tycker jag inte. Nej. Det är bra att de kommer med LTS-kärna lite då och då. Mm, precis. Men det går vi vidare till den sista nyheten och kanske en av de största och mest aktuella kan vi säga. Det är nämligen så att igår kväll, natt, idag så blev det äntligen officiellt. Debian 9 Stretch finns nu tillgängligt. Efter 26 månaders utveckling presenterar Debian-projektet stolt en ny stabil utgåva. Nummer 9 med kodnamnet Stretch. Och den kommer att stödjas de kommande 5 åren. Tack vare det kombinerade arbetet mellan Debians säkerhetsgrupp och gruppen för Debians långtidsstöd. Det har varit en febril aktivitet på Debians Twitterkonto under gårdagen och natten. Under hashtaggen Releasing Stretch har Debian-projektet live-twittrat om hur projektet har framskridit under de sista timmarna fram till släppet. Debian Stretch nummer 9 då alltså, kommer då att tillägnas Debians grundare Ian Murdoch. Och Ian Murdoch, för den som inte vet det, han avled den 28 december 2015. Han blev 42 år gammal. Ett par av nyheterna i Debian 9 är att Firefox och Thunderbird är tillbaka som webbläsare respektive e-postklient efter 10 års frånvaro. De kommer då att ersätta IceWeasel och IceDove. Och tack vare projektet Reproducible Builds kommer mer än 90% av källkodspaketen som inkluderas i Debian 9 bygga bit för bit identiska binära paket. Det här vet jag faktiskt inte riktigt. Det är en viktig verifieringsfunktion som skyddar användaren från illasinnade försök att manipulera kompilatorer och byggnätverk. Framtida Debian-utgåvor kommer att inkludera verktyget och metadatan så att slutanvändaren kan validera paketets ursprung i arkivet. Och som ni redan kanske vet så har Debian alltid namngett sina utgåvor efter en karaktär i Disney-filmerna från Toy Story. Och den här gången är som sagt inget undantag. Namnet Stretch kommer ifrån karaktären Stretch som är med i filmen Toy Story 3. Stretch är en liten lila bläckfist och är en av antagonisterna i filmen. Och rösten till Stretch i originalversion görs av Whoopi Goldberg. All information, alla nyheter finns i våra show notes under i det här poddavsnittet. Eller så ligger de faktiskt också denna gången på Linux-bloggen som nyheter. Det var veckans nyheter faktiskt. Någon som har något att säga om Debian förresten? Inte så direkt, men det är kul att få en ny version efter så lång tid. Det har varit Debian 8 länge. Så, ja, det har ju faktiskt. Man är så van vid att alla andra som kör minst en release varje år. Så. Men nu hoppas det blir en bra stabil grund som 8 har varit, så är det ju lycka för hela Linux-communityn. Ja, precis. Jag sitter lite och funderar här när de ska ta tillbaka Firefox. Det känns lite som att Debian kanske har kommit med pekfingret och sagt att fixar ni till en bra webbläsare så kanske det blir ni. Ja, precis. Ja. Och då kanske det är det att Mozilla har gjort det nu då, så att det är därför de får komma tillbaka. Ja. För jag menar, jag tror som så att när man släpper en ny dist så vill man ju ha program som folk är vana att använda, och då tar man ju det som flest folk är vana att använda, och det är ju förmodligen Firefox eller Opera eller Chromium. Ja, precis. Ja, jag tycker de gör helt rätt faktiskt. Jag med. Om inget annat så är det för nya användare som installerar Debian för första gången och ska komma ut på nätet och hitta webbläsaren som heter något annat än något av det man känner till sen tidigare. Det kan bli ett projekt bara det. Ja. Jag tycker dock de här nu är vi inne på webbläsare igen, men jag tycker de borde lösa det här kriget med och synka bookmarks mellan varandra och servrarna och det där. Det tycker jag de ska släppa, för det ska inte användarna få lida av. Nej. Det är alldeles för mycket bråk om servrar och åtkomst och tredjepartsåtkomst och sånt, för att det gagnar ingen helt enkelt. Mm. Nej, nu går vi ifrån nyheterna. Yes. Har vi lite lyssnarrespons? Ja, vi har ju fått lite mail här. Och då har vi fått ett mail från en som heter Pontus här, och som tar upp någonting som vi har själva noterat och har fått tilltalat ett par gånger tidigare. Det har ju med vårt ljud att göra. Och om jag då läser innantill vad han har skrivit, så har han själv skriver han så här. Tror jag mejlat om detta tidigare. Det är fruktansvärt irriterande att den som konstant knappar på datorn när ni andra pratar. Tack. Ja. Det, kort och koncist. Och det är, ja, det är klart det. Men samtidigt, vi sitter ju och spelar in, och ibland så måste man kolla upp saker samtidigt. Jag försöker i alla fall minimera mina bakgrundsljud så mycket som möjligt, men ibland måste jag trycka på tangenterna också. Jo, men jag tror det är någon av oss som sitter på ett gammalt Keytronic-tangentbord nämligen, så är det. Och då är det som gäller. Jag försöker faktiskt, behöver man kolla upp någonting så här direkt, så är mobiltelefonen helt fantastisk. Den är lite tystare. Ja, eftersom att den är på helt ljudlös. Det var ju någon som frågade oss i våran lilla, ja, nu kommer vi in på det också, telegramchatten här, för vi hade börjat spela in. Och då svarade jag att vi ska börja alldeles strax, och då sa han ju det att han skulle sätta igång och spamma oss med meddelanden så att våra telefoner vibrerar. Då fick jag förklara honom. De är ju faktiskt på helt på ljudlöst. Ja, fast han har inte varit alla gånger. Min har ju klingat någon gång, men det är... Ja, men det har väl min också gjort. Men det är då man kommer på sig och så får man dra ner ljudet. Nej, men det är så, jag har faktiskt mobilen på ljudlös jämt och ständigt. Och sen har jag en klocka till hjälp som vibrerar lite, men nej, det är rätt skönt att slippa höra alla signaler och allting som stressar. Jag har ju signaler på precis allt. Allting låter. Det är Twitter, det är mail, det är sms, det är Ja, Facebook, det, ja, det ringer ju också till det här på köpet. Men, till och med det gör det. Men det där påminner ju mig om förra avsnittet vi spelade in av Linux-podden. Det var ju det här med semester och ta det lugnt. Du kanske skulle göra något åt de här signalerna och kolla internet och nyheter när du vill och inte när programmen vill att du ska kolla nyheter. Ja. Jo, men det är därför jag har dem. För att jag hör ju att det här plinget är ett sånt pling. Då kan jag, behöver jag inte bry mig om det. Alltså, jag har ju en prioriteringslista så att säga på hur jag svarar på saker. Telefonsamtal, ja, då borde det vara viktigt att få svara med en gång. SMS, ja, det kan vara viktigt. Då tar vi väl det så snart som möjligt. Sen kommer du liksom allt annat eftersom. Hör jag att det, liksom, det är ett sånt pling, ja, ja, men då behöver jag inte ens titta vad det är för något. Fall det är. Men är det Twitter så vet jag att det är Twitter och då behöver jag inte ens titta förrän jag själv känner att nu kan jag titta på om det var någonting att ha. Men då har du ju fortfarande hört det och reagerat. Ja, det är väl nej, jag har ju, det är ju det jag har kunnat slippa. Jag har ju inte behövt reagera på det för jag vet att det var det här ljudet, det behöver jag inte bry mig om. Nej, men så fort du hör ett ljud så har du ju hört det. Det är ju det. Hört det, ja, men jag inte hör någonting alls. Okej, okay, du menar. Alltså långt ja. Huvudet så har det ju fortfarande skett en process där hjärnan säger åt dig att nej, det var inte viktigt. Då är det ju bättre att ägna den lilla synapsen till att låta vila istället. Mm, men då kanske jag, alltså för jag har ju märkt när det kommer till den här biten. För mig är det ju mer stressande att inte höra det än att höra det. Förstår du hur jag menar? Ja, jag vet inte. Genom att jag inte hör om det händer någonting så är jag ju mer villig att kolla upp om det har hänt något. Jag vet ju inte hur byggkvaliteten är på din telefon, men jag vet i alla fall att min telefon inte går sönder. Så även om den är tyst så vet jag att den är hel. Ja, men alltså, ja, jo, men just det där att kolla upp saker om det har hänt något, den behöver jag inte göra för att jag vet att min telefon har inte meddelat mig om det. Ja, är du med? Det är tur att vi är olika. Ja, det är det. Istället då för att hela tiden, som jag ju ser ju flera stycken, och speciellt i trafiken där jag har ängar, där är det många som gör fel. Och det är ju en anledning också, då behöver jag ju inte titta på vad det är heller, för då vet att det var ett sånt pling, jag kan låta det vara, jag kan köra dit jag ska, sen kan jag titta det. Jag vet att folk, de sitter och tittar på sina telefoner ständigt, helt i onödan, för att de tror att det hänt något. Genom att jag har ljud, genom att jag hör vad det är som händer, så behöver jag ju inte titta på det. För jag vet att det där var inte viktigt. Ringer det? Ja, det kan vara viktigt. Jag borde svara. Mm. Ja, jag håller delvis med dig, men ja. Man är olika, det är klart. Men jag håller ju med dig självklart om att mobiltelefoner och trafik, det hör ju faktiskt inte ihop. Nej, precis. Och det är ju där jag oftast befinner mig, så det är ganska bra för mig att höra vad det var för den jag inte behöver, om jag ska eller inte ska. Ja. Men, nu har vi ju inte haft någon mer lyssnarrespons, va? Det var väl den enda vi hade? Det var det enda jag precis. Och idag vet jag att ingen har knappat på tangentbordet. Än så länge. Det har jag faktiskt gjort med Jonget Kitronic tangentbord. Men vi rusar väl snabbt över till veckans ämne helt enkelt. Och då är det ju ja, alternativa det är ju program. Precis. Det var ju jag som skulle påbörja lite där. Vi har ju haft våra nybörjarspecial där vi går igenom lite om vad man bör tänka på, vilken dist man kanske bör börja med och så vidare när man är ny på det här med Linux. För det är ju inte samma sak som Windows och Mac. Det har vi ju konstaterat och kunnat konstatera vid flera olika tillfällen också. Mm. Då är det ju så att när man kommer till Linux så är det ju inte samma. Du har oftast inte samma möjlighet eller att använda de program du har använt på Mac och Windows. Som exempelvis, ja, vi har pratat om Firefox tidigare, ja, den finns ju på alla plattformar. Webbläsare i stort finns ju, de behöver ju egentligen, de finns ju i stort på samtliga plattformar. Om vi börjar där. Så har vi ju två webbläsare som inte finns på några andra plattformar än sina respektive standardplattformar. Och det är ju Safari för Mac och Edge Internet Explorer för Windows. Har du använt dem, någon av dem, som din standardwebbläsare? så kan du inte använda dem i Linux. För de finns inte. Inte någon av dem. Däremot så har du ju alternativ. Och det är ju om de vi ska prata om idag. Firefox har vi redan pratat om. Den behöver vi kanske inte nämna så mycket mer då. Men den absolut vanligaste webbläsaren överhuvudtaget, som är då Chrome. Eller Chromium kan man också använda. Det är ju då den öppna versionen, grundversionen av Chrome ska man väl kunna kalla det. Det som Chrome är byggt av. För att i grund och botten så är Chrome en öppen källkodslös webbläsare som från början då heter Chromium. Chromium-projektet är det som Google har startat, och från det tar de sin grundkod och bygger sedan vidare Chrome. Det är väl kort och koncist på vad Chrome och Chromium är. Så att det är i grund och botten samma webbläsare. De bygger på samma kod. Sen har du då GNOME Web som finns i GNOME, eller som den tidigare hette Epiphany. Det är då standardwebbläsaren kan man säga, eller GNOMEs webbläsare. Finns endast för GNOME och GTK3. Du kan använda den i och för sig om du använder en ett skrivbordsmiljö som använder GTK3, som exempel XFCE. Använder du KDE eller Plasma så har du en webbläsare där som heter Conquire och är då KDEs motsvarighet. GNOME Web, Epiphany och Conquire kan man då likna vid Edge eller Internet Explorer på Windows eller Safari på Mac. Det var väl lite kort om webbläsaren. Är det någon som har något annat program de skulle vilja prata om? Nej, det är väl de största webbläsarna man ska gå igenom egentligen. Och de som finns på alla plattformar är ju bra, för att jag gillar ju till exempel Firefox och Chromium, för att det kan du använda. Firefox kan du installera redan på en Windows-maskin om du vet att du ska hoppa över till Linux och testa och fixa i ordning bookmarks och allting. Och funkar det så kanske man tar hoppet över till Linux bara för att man tycker att programmet funkar så bra. Jag kommer tänka på det nu när du nämnde Conqueror. Jag kör ju KDE Neon och det har jag inte reagerat på innan, men där ligger faktiskt Firefox som standardläsare, inte Conqueror. Okej. Det har jag inte reagerat på tidigare. Jag bara körde på Firefox direkt, men nu när du nämnde det så var jag just det. Och den ligger där. Okej, det var lite. Men i och för sig, installerar du ett grundsystem med säg Antergos som jag använder då med GNOME som fönsterhanterare, så får jag också Firefox. Firefox brukar vara standardläsare överlag i Linux-distributioner. Ja, men just för KDE-versionerna så brukar det väl vara Conqueror som är, eller varför i alla fall. Ja, förr var du det. Det kanske var någon som hörde något pip nu. Jag installerade faktiskt Antergos i går eller förrgår med KDE Plasma. Så jag tänkte att jag ska kolla vad jag fick för webbläsare i den. Ja, du ska ju testa olika eller skrivbordshanterare. Ja, precis. Mm, så att det är ju en bra början. Medan du kollar det så går vi vidare till mail. Och vad kan man säga om det? Om vi går då till Windows så har du Windows Mail och Outlook. Det är ju de stora programmen när det kommer till det. Och i Mac så har du Apple Mail, eller Mail som den bara heter. Och i Linux så kan du ha flera stycken. Den vanligaste och den största är väl Thunderbird, som då är också är grundat av Mozilla. Själv använder jag en webbläsare, säger jag. En mailklient som heter Geary. Från början så var ju den utvecklad i... Vad var det för projekt? Stod det still. Den är i alla fall utvecklad för GNOME specifikt. Ja, glöm det. Jag kommer inte ihåg vad projektet hette som gjorde den. Och KDE och Plasma då, K-mail heter den som är den stora e-postklienten. Sen har du en någonting som du kan likna vid Outlook i Evolution. Du har ju faktiskt i Mac så har du tillgång till Outlook om du skulle behöva en sån stor och sån avancerad läsare. Och använder du då ett Linux-system så är det Evolution heter den som är den stora. Den är väl byggd med Outlook i åtanke som en helhetshanterare av både mail och kalender och allt vad nu kan ha att göra. Själv som jag redan har sagt så använder jag GB. Jag har Thunderbird installerat också som jag växlar mellan emellanåt. Martin, vad använder du för mailklient? Ingen faktiskt. Jag kör bara webmail. Jag har inte någon nytta av någon lokal klient så. Men när, det gör du också. När jag körde det så körde jag Thunderbird. Mm. Du gör också det Daniel om jag kommer ihåg rätt. Jag använde Gmail, ja. Ja, precis. Jag satt faktiskt och kan... kolla webbläsarna nu i Antergos KDE Plasma. Mm. Det är ju faktiskt som så när man installerar det, då får man ju välja om man vill ha med Firefox. För nu när jag kollar, då har jag ju både Chromium och det är väl det som är standardläsaren. Sen får man välja om man vill att den installerar Firefox också. Mm. Okej. Okay. Så det väljer man ju redan i installationen. Ja. Men det går ju att välja till efterhand också. Ja, men visst gör det så, att det är ju inget, även om man väljer att ta det beslutet så är det ju inget, inte hugget i sten menar. Nej, så är det ju. Nej. Återigen till mailen då. Gmail använder jag. Precis. Mm. Och det gör ni båda två i webbläsaren. Ja. Ja. Det händer ju att jag gör det med. För att min även om jag använder en klient så är min grundwebmail. Åh, varför gör man det på webbläsare? Min grundmail är ju fortfarande Gmail också. Så att den har ju kopplat in i Geary och Thunderbird. Så att jag kan använda alltihop. Du, jag vet att det finns mycket folk där ute som använder, som har fotografering som hobby. Och har man fotografering som hobby så brukar man efterbehandla sina bilder. Den vanligaste programmet för det är ju Adobes Photoshop. Och det kan man inte använda på Linux, men både Mac och Windows har ju det som ett val att använda Photoshop. Då får man ju använda någonting annat. Och den största och mest välkända appen för det är ju GIMP. Och den finns ju även att använda för... Det är också en app man kan börja med om man känner det att jag är inte direkt redo att gå över till Linux än, men jag skulle vilja prova lite andra program först innan. Då är ju också det ett program man kan använda precis som Thunderbird, Chromium och Firefox. GIMP finns nämligen för både Windows och Mac också. Jag vet att Jesper är ju en stor fotograf, men han använder inte GIMP utan han använder ett program som heter Darktable. Jag har bara snabbt själv kikat på det lite lätt. Det är, så att jag kan det inte... är egentligen mer ett alternativ till Adobes Lightroom. Mm. Okej. Okay. Är det någonting du känner till? Det är ju en Lightroom för Adobes Lightroom. Då, det är direkt anpassat för fotografer. Då. Det är efterbehandling av fotografier. Medan Photoshop även är mer manipulering utav bilder så att säga. Så då är det ju allt det här med kontraster och ljussättning och hela den biten som man kan göra i efterhand som man använder Darktable eller Lightroom till. Så det är en mer nischad produkt än vad Photoshop. Photoshop är ju det stora. Sen har ju Lightroom och Darktable liksom nischat sig direkt mot fotografer istället. Kostar lite mindre också för en stora Photoshop-paket. Okej, okay, ja. Ja, då fick vi reda på det också. Ibland så behöver man ju göra lite flyers, lite inbjudningskort och så vidare. Och det stora programmet till det för Mac och Windows är Adobes InDesign. Och det kan du heller inte använda i Linux. Vad använder vi då, Martin? Scribus. Ja, Scribus. Scribus. Ja, det gör det. Men då måste du väl installera det via... Vad heter det nu då? Nu tog det still. Nu har jag inte använt det på Windows på väldigt många år. Men jag får mig att det bara var en enkel installer där. Var det kanske? Jag fick för mig att du var tvungen att använda det här ramverket. Okay. Som man kan använda på Windows. Som jag definitivt inte kommer ihåg vad det heter just nu. Men är det någon där ute i Linuxland som kommer på det, så lägg en kommentar på vårat avsnitt om vad det är jag är ute efter. Ni vet säkert vad det är. Office. Vad använder du för Office, Daniel? Jag använder LibreOffice. Nej, jag använder den stationärt på datorn. Annars är jag faktiskt i molnet och här är både på min NAS, Synology NAS, använder jag en hel del Excel ark och Word också för den delen. Och sen så använder jag ju självklart allting som finns med Googles hjälp. Mm. Jag är heller inte en sån här jättestor Office-användare. Men som vi har sagt tidigare, Word, Microsoft Word finns ju till Mac och Windows, men inte till Linux. Får vi väl säga på det. Du kan ju installera Wine som det heter, och genom Wine så kan du faktiskt installera Office. Mm. Det går ju. Mm. Men som native app, alltså standard app, kan du inte installera, utan du måste göra det via ramverket Wine då. Och det kan du själv, kan du installera Photoshop också och de flesta Windows-programmen, men det är väl kanske ingen man vill i längden. Nej, precis. Nej, men är det så att man är väldigt investerad i de programmen, så går ju det, och då kan man ju successivt gå över. Så att det är ju veckans tips, kan vi ju sätta då, som Wine, som vi kommer till lite senare. Jag är väldigt stort fan av AbbeyWord heter det, för det är en väldigt lätt, en liten, inte lättanvänd, den är ganska avancerad, men vad ska vi kalla det? Inte, nu står det still här igen. Det är ett lätt, ja, litet, lätt program för just ordbehandling. Jag är inte särskilt stor ordbehandlare själv, men när jag väl använder en ordbehandlare, så använder jag hellre AbbeyWord än det stora klumpiga LibreOffice. Jag tycker det är för stort, för klumpigt helt enkelt. För mycket. Jag har bara AbbeyWord och Gnumeric installerat på mina datorer. Och Gnumeric använder jag då istället för Excel, om man säger så. Martin, är det någon, använder du någon av de här? Nej, det är bara LibreOffice. Och sen är det ju som Daniel att det blir väldigt mycket online istället via Google Docs och liknande. Ja, det blir det. Med tanke på att vi kör våra manus i Google Docs. Mm. Det är ju det mesta man skriver i. Så att, då är det ju faktiskt som sagt där man skriver. Och där har vi ju faktiskt en enorm fördel med Google Docs. Att är man fler in och redigerar, så ser man ju vad den andra gör i realtid. Mm. Precis. Vi försökte ju ett tag att köra via våran Nextcloud-lösning som vi har, där vi sparar våra filer. Men det gick inte bra. Det gick bra när vi var två, men när vi blev en till så gick det inte alls. Nej, det var jättesvårt. Och sen är det ju det att de funkar ju lite mer, att man skulle ladda upp en version av det man hade gjort. Och det funkar ju inte när man är många. Mm. Nej, precis. Du hade någonting där också som du ville ta upp i programvägg, Daniel, va? Du tänker på CAD-programmen? Ja, precis. Det är ingenting jag kan någonting om. Nej, det finns ju massor av olika CAD-program. Vi har ju skrivit upp några här i vårt manus. Det är ju FreeCAD och BRL-CAD och LibreCAD. Och sen finns det faktiskt ett program som heter Linux CNC. Och min far som nyligen är fyllda 65 år och ja, nu har han ju valt att jobba, men han skulle ju ha varit en glad pensionär om han hade valt att sluta jobba. Så att, han började faktiskt med Linux för snart ett år sedan. Och han har väl hållit tät telefonkontakt med mig, men han har faktiskt lyckats gått över till Linux, börja med Linux CNC, och Linux CNC använder han till sin fräsmaskin och till sin svarv. Så jag måste ju verkligen säga att vill man så går det, och det går fruktansvärt bra också. Ja, se det. Mm. Och länken till just de programmen lägger vi väl med i show notes också. Ja, de andra programmen vi har pratat om lägger vi faktiskt inga länkar till, för de finns med i de flesta Linux-distributioner redan. Så har du redan installerat en Linux-distribution, så är det bara att öppna pakethanteraren och söka efter det du vill ha, så kommer det att finnas där. Så att sen skulle jag faktiskt vilja rekommendera, det finns ju faktiskt en sida som heter portableapps.com där man kan installera massa program på ett USB-minne, eller rättare sagt installera Portable Apps på ett USB-minne, och när du startar det i Windows-miljö då, så dubbelklickar du på en exe-fil och då får du upp en meny där man kan ladda ner alla de här programmen, och det är ju Firefox, och du har GIMP, och du har LibreOffice, och ja, massor. Jag skulle vilja säga tusentals programmen, hundratals är det i alla fall. Och det är ju faktiskt ett bra sätt att testa på, och kanske åka hem till någon kompis och säga att det är de här programmen man kommer köra, stoppa in USB-minnet, dubbelklicka på en exe-fil och sen dra igång och visa lite program. Det går ju väldigt bra. Och framförallt så tycker jag fördelen är att har du installerat på ett USB-minne, så har du ju med dig din LibreOffice med dina dokument och dina inställningar, så att det funkar kalasbra tycker jag. Det är ju ett bra tips. Ja, funkar mindre bra om man har ett företag som har låst rättigheter till massa sådana här funktioner. Ja, det är inte bra. Men jag lägger en länk till det. Ja, det är underbart. Så att nu finns det med också i show notes. Och då har vi väl tagit vanliga program och en ovanlig kategori som CAD och CNC. Så att vi går väl helt enkelt vidare till veckans app. Martin, det kan väl du? Ja, ett spännande litet program. Det kan väl egentligen vara ganska bra om man är relativt ny också. Just för att lära känna vad det är för dator man har. Det är ett program som heter iNex, eller i-nex, som man laddar ner från inex.linux.pl. Och det är ett litet smidigt program som ger väldigt mycket information om vad det är för dator man sitter vid, om man inte har stenkoll på det. Och den kan då visa allt från vilken hårdvara du har, en del av vilka drivrutiner du har, till exempel till grafikkort och hela den biten. På en del hårdvara kan du se vilken BIOS-version datorn kör. Du kan vad är det mer? Se kernel-version. Nu när det snart släpps ny kernel-version, så kan det vara intressant att veta vilken man ligger på i dagsläget till exempel. Där ska också finnas en funktion att generera rapporter på det här och få ut i textformat, men när jag testade så failade. Jag har inte hunnit felsöka varför ännu, men det kan också vara bra. Det var ju en funktion som inte funkar för mig heller, så att de har väl lite att jobba på kanske, men Men alltså, väldigt smidigt program att få reda på. Inte för att det har varit så jättesvårt att ha reda på i Linux egentligen, men det är väl mest terminalkommandon man ska köra i då. Men jag gillar det stenhårt faktiskt. Ja, det gör ju lätt om man vill sitta och uppgradera hårdvara och andra drivrutiner som använder man det programmet, så kan man ju lätt kolla vilken BIOS-version man har, surfa in på moderkortets hemsida och kolla, har det kommit någon ny version, vad gör den för något. Man kan kolla grafikkortet, vilken BIOS eller firmware man kör, och kolla om det finns någon annan att uppdatera. Så att, ja, det är roligt, och som lite hårdvarunörd är det riktigt roligt att kolla in det faktiskt. Ja, absolut. Så det får väl gå som veckans app den här gången. Väldigt intressant att kunna se vad man har för hållbar om man har glömt bort vad det är för något. Det, jag förstår inte, du kan väl inte glömma bort din hårdvara, Daniel? Du har ju full koll på dina datorer, eller? Är det inte så? Det börjar bli så mycket datorer nu. Alltså, ja, du har inte koll på vilken som är vilken. Alltså, jag har ju två servrar som bara står här. Och en server ska jag installera den här Proxmox på ikväll, hade jag tänkt. Om jag nu hinner med, jag har en CS-turnering att spela också. Så. Men sen är det ju det, när man sitter här och har två servrar som man inte använder, för att man har liksom inte, man behöver inte nyttja dem till någonting. Och så sitter man och öppnar eBay i mobilen och så bara, just ja, det här moderkortet, det kan ju inte gå för den här summan. Och så sitter man och bjuder. Det kommer ju sluta med att jag innan sommaren är över så har jag 2-3 nya servrar. Och det är det. Du, jag har ju så svårt att sälja, men så väldigt lätt att köpa. Ja, du gillar ju det där med handlare, det har vi ju redan konstaterat. Och jag älskar ju de här supermikro-moderkorten och servrarna. Det har jag också en Core 2 Duo-server som är superbra, men... Ja, förlåt, jag har tre servrar som bara står som jag inte har någon nytta av. Jag skulle fråga dig, använder du den? Nej. Men jag hoppas på... ena servern här ska bli en Proxmox-server och... sen ska jag väl installera på en server, hade jag tänkt att installera Kali. Kali hade jag tänkt att nyttja lite när jag ska plugga i höst. Ja, just det, du skulle ju börja plugga, så var det. Jag ska börja plugga till IT-säkerhetsarkitekt. Och då behöver man Kali Linux. Jag tror det i alla fall. Det är ju roligt att hålla på med. Ja. Men vi börjar få ont om tid. Vi kanske ska jobba vidare. Det är väl Daniel A som får köra det här. Ja, jag tänkte att jag skulle göra en liten uppföljning på ett program som vi nyligen tog upp och pratade om. Det är nämligen Bleachbit. Var inte det till och med förra avsnittet? Jag tänkte säga, håll tunga rätt i munnen så att du inte säger fel. Ja, jag får med det. Det är ju så att en av mina datorer som jag använder har nämligen inte så där särskilt stor disk i sig. 50 GB är det, men det är en SSD-disk. Nyligen då så har jag stött på problem med det här med att jag har fått varningar om att för lite diskutrymme. Det första jag gjorde var att jag ändrade lite i partitionerna. Systemdisken fick mer utrymme medan hon fick mindre, eftersom att jag använde den mer. Men det räckte tyvärr inte. Jag hade ju en tanke då på att jag skulle installera om systemet för att frigöra och ändra diskarna då ännu mer. Men så kom jag ju på det att vi hade ju pratat om Bleachbit. Så jag tänkte, kör i vind och gissa vad. Jag frigjorde nästan halva disken genom Bleachbit. Fick närmare 20 GB mer i diskutrymme. Att fylla med skit naturligtvis, men ändå. Det är bara att köra Bleachbit igen. Alltså, det funkade så fruktansvärt. Alltså, det klicka i lite, det här vill jag tumma, det här vill jag ta bort. Alltså, det var inga viktiga grejer. Det var cache-filer och det var papperskorgar som skulle tummas, och det var tempmappar och så vidare. Och när det var färdigt så hade jag som sagt då tömt nästan 20 GB data. Ja, det är lysande. Vad sa du, Martin? Det är ju riktigt, riktigt bra. Ja, faktiskt, jag tycker det. Så att, rekommendera, har du problem, inte problem, men har du dåligt diskutrymme, så testa Bleachbit. Det är ett program jag kommer att ha kvar i den här datorn som är då, med lite diskutrymme i alla fall i fortsättningen. Om jag till och med kommer att köra det på de andra bara för att få ännu mer. Så att det kan jag rekommendera. Men det var det om det. Sen vill jag ju bara påminna er om Sveriges största aktiva Linux-gemenskap. Det är Linux-poddens telegramgrupp. Det klingar i mina öron stup i kvarten här hela tiden, för jag har ju telegram öppet här också. Och det är full aktivitet där hela tiden. Alltså, blir det tyst där, undrar man om världen har gått under numera. Det är så mycket så mycket är det så mycket aktivitet är det i den gruppen. Och det finns länkar på våra sociala medier. Och det kommer då finnas länkar i våra show notes. Sen vill jag även tipsa om våran webbshop. Vi har en liten webbshop med lite prylar i, tröjor. Vad har vi mer? Vi har väskor, vi har koppar och muggar. Går ni dit och handlar så får vi en liten slant och ni får en cool pryl med våran logga på. Finns även då en länk i show notes. Så att ja, det var det om det. Mm. Ja. Ska du fortsätta med avslutningen? Du som aldrig har läst den. Oh, får jag den stora äran? Det blir skitspännande. Ja, det här, nu ska vi se. Klarar jag det, ja, tror jag. Håll i det. Nu får ni hålla i er, för ja. Jag tror Daniel A är lite nervös. Det blev jag. Men okej. Podden är licensierad under Creative Commons Dela Lika 4-licensen. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På våran omsida kan du se hur du går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på våran kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Ja, fantastiskt. Härligt. Ja, tack för oss. Ha en fortsatt trevlig dag. God kväll. Hej då! Hej då.